To takie wspomnienie tego, co działo się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w minioną niedzielę. Przypominam, że w każdą niedzielę wieczorami spotykamy się w ramach audycji Trójka Live, gdzie słuchamy nagrań koncertowych. No i z racji tego, że państwo napisali o miłym akcencie Unplugged, postanowiłem dziś wrócić do tej płyty, do płyty wydanej w 1993 roku i wtedy też nagranej przez zespół Stone Temple Pilots. Seria MTV Unplugged, jakże popularna. Można zadać pytanie i zawsze je zadaję, kiedy poruszam ten wątek na antenie. Kto jeszcze nie nagrywał dla MTV koncertu bez prądu? No, okazuje się, że formacja Scotta Weilanda zrobiła to dokładnie 30 lat temu i że wyszła wspaniała płyta właśnie z tego koncertu. A z racji tego też, że w każdą niedzielę wątek Unplugged w Trójka Live się pojawia, no to Scott Weiland i koledzy pięknie nam zagrali i zaśpiewali. No i tak też to była dobra okazja ku temu, aby ten album sobie odświeżyć, przypomnieć i powiem państwu, że od tej niedzieli tak go słucham, słucham, słucham i słucham. This next song's Creep. Forward, yeah. No bo przecież kiedy mówimy muzyka rockowa lat 90. i zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, no to przede wszystkim mamy na myśli to, co działo się w Seattle i w okolicach tego miasta, no ale nie zapominajmy, że początek lat 90. to jeszcze wspaniałe dźwięki, wspaniałe zespoły, charyzmatyczni wokaliści z Los Angeles, z Kalifornii, z San Diego w tym przypadku. Stone Temple Pilots, rok 1992, wspaniała płyta Core, płyta, która... No, jest myślę punktem obowiązkowym dla kogoś, kto chciałby te lata 90. w muzyce rockowej poznać. No i rok 93. tak właśnie Creep i Sex Type Thing z albumu Core zagrane na koncercie MTV Unplugged. 13,5 minuty po godzinie pierwszej, audycja Gdzie Grabek mówi dobranoc, dzisiaj do godziny trzeciej, tak jak w każdą środową i piątkową noc na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No to może ja się teraz Państwa spytam, czy Państwo są po drugiej stronie. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Będzie bardzo miło, jeżeli odezwą się Państwo za pomocą listu pisanego, mailowego. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Absolutnie nie wiem, jakie to jest uczucie, kiedy ma się na przykład kilka albo kilkanaście tysięcy płyt różnego rodzaju. Mówię o płytach z muzyką, płyt kompaktowych, płyt winylowych. I jakie to jest uczucie, kiedy przeżywa się coś takiego, co ja przeżywam przy mojej skromnej kompaktotece, kiedy raz na jakiś czas przeglądam sobie jej miejsca, dawno nie oglądane, dawno nie zwiedzane. Często przecieram też te płyty z jakiegoś drobnego kurzu, bo tak jak powiedziałem, często tam nie sięgam i urok całej tej misji polega też na tym, że znajduję, przypominam sobie płyty, z którymi kiedyś spędzałem dużo czasu i nagle w związku z tym, że natłok comiesięczny nowej muzyki do słuchania jest dosyć olbrzymi, o tych płytach po prostu zapominam. No i kilka dni temu, chyba dokładnie tydzień temu, miała miejsce niesamowita sytuacja, kiedy podczas właśnie wykonywania takiej czynności natknąłem się na płytę, która została wydana w roku 2011. Płytę zespołu, który bardzo lubię, szanuję i kibicowałem zawsze. Jane's Addiction. The Great Escape Artists. O, jakże się uśmiechnąłem, o, jakże się uśmiałem i od razu włożyłem krążek do odtwarzacza. No i nie było mowy, żebym dzisiaj tej płyty nie przyniósł do radia. Mam nadzieję, że Państwo nie znają tych dźwięków. To niesamowita, bardzo ważna dla całej amerykańskiej muzyki grupa. No i ten krążek chyba jakiś najbliższy memu sercu. James Addiction na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Underground, Curiosity Kills i Irresistible Force z albumu The Great Escape Artist, który ukazał się w 2011 roku po 8 latach milczenia, po 8 latach przerwy, bo wcześniejszy album Strays uważam, że no, dużo mniej udany, wydany został w 2003 roku. Także polecam Państwu takie przygody na półkach z płytami, bo naprawdę bardzo miło można się zaskoczyć. Planuję w przyszłym tygodniu zrobić sobie kolejną. 28 minut po godzinie pierwszej. Jak Państwu mija noc? michał.grabkowski@polskieradio.pl. To przejdźmy do spraw bieżących, do płyt ze znaczkiem 2023. No ta pora roku, jaką jest jesień, ma na pewno jakieś wady, ale też ma zalety. No nie da się ukryć. Jesienią ukazuje się dużo płyt. No i okazuje się, że w 2023 roku aktualnie podczas jesieni, podczas listopada, października ukazało się kilka naprawdę zacnych tytułów, które myślę, że w wielu rankingach będą pretendowały do płyt roku, bo przecież wiele osób takie rankingi robi. Formacja Helmet, drodzy Państwo, to jest legenda nowojorskiego grania już od końcówki lat 80. działająca, nagrywająca. No muzyka ewoluuje, muzyka grupy Helmet przez te wszystkie lata. No ale mamy album Left, na który czekaliśmy w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, bo single, które zapowiadały to wydawnictwo, często pojawiały się podczas naszych nocnych spotkań. No i 10 listopada ukazała się cała płyta. No z racji tego, że tych płyt, tak jak powiedziałem, dużo się ukazuje, to dopiero dzisiaj cały album jest z nami. Still trying to soak it up. Start your own religion. You never sit getting tired of you. Love yourself. Pretending to know everything. You believe it, Od razu Państwu powiem, że przez te wszystkie lata nie śledziłem bacznie i nie przyglądałem się, nie przysłuchiwałem dokonaniom formacji Helmet. Pamiętam doskonale płyty z początku lat 90. Mówię tutaj o albumach Betty i Meantime. Ten album Left, który tak jak powiedziałem ukazał się 10 listopada, ukazał się po 7-letniej przerwie. W swoje ramiona zespół Helmet wziął Jimmy Kaufman, który jest 20-krotnym zdobywcą nagrody Grammy. Także produkował wiele znanych płyt, wielu znanych zespołów, Beastie Boys, Nirvana, Smashing Pumpkins. No i tym razem postanowił zbratać się, no jeszcze raz powtórzę, z legendą nowojorskiej sceny gitarowej. Left, 31 minut zaledwie jest muzyki na tym krążku, no ale cieszymy się, że po tylu latach myślę, że panowie dalej są w formie. No, co do muzyki, to pewnie starsi fani zespołu Helmet mogliby dyskutować i będą mówili, o, to już nie to, co 30 lat temu, no ale uważam, że to jest kawał porządnego amerykańskiego rock'n'rolla. I jeszcze dwa krótkie fragmenty z tego wydawnictwa. You've always been the best at. H. Hamilton, zespół Helmet, na perkusji Kyle Stevenson, na gitarze Dan Beeman i na basie Dave Case. Album Left. I to przykłady dzisiaj wybrane przeze mnie, które ukazują, jak różnie podeszli panowie do grania muzyki z Resolution na samym końcu kompozycji autorstwa Johna Coltrane'a. To ten ostatni ponadminutowy fragment, który wybrzmiał przed chwilą. Mam dla państwa dobrą wiadomość, do albumu Left jeszcze wrócimy. Może nie dziś, ale w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, jeszcze na ten krążek zajrzymy. 19 minut do godziny drugiej. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Nie mówiłem państwu na początku, że dziś, mimo tego, że w każdą niedzielę słuchamy muzyki z oklaskami, zabiorę państwa na 3 koncerty. Na pierwszym już byliśmy. Był Nowy Jork, 1993 rok. A teraz koncert numer 2.

Tu muszę naderwać, tu muszę strzyć, byś mógłby mnie odtąd żyć. Ona mówi usiądź wygodnie, ja polepiej zlepię w jedną część. Tu muszę naderwać, tu muszę strzyć, byś mógłby mnie odtąd żyć. Ona mówi, ona mówi, ona mówi, ona mówi, ona mówi, ona mówi, mówi, mówi. Ona mówi usiądź wygodnie, ja polepiej zlepię w jedną część. Tu muszę naderwać, tu muszę strzyć, byś mógłby mnie odtąd żyć. Ona mówi usiądź wygodnie, ja polepiej zlepię w jedną część. Tu muszę naderwać, tu muszę strzyć, byś mógłby mnie odtąd żyć. No właśnie, Fisher Mades, oficjalnej płyty koncertowej wydanej w 2021 roku. Fisher Mades i Tworzywo oczywiście, jakby nie było. Kurz i Polepiony dzisiaj w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. No i tradycyjnie o tej porze, a mamy 9 minut do godziny drugiej, mam takie zagwozdki, czy państwo kładą się spać, czy państwa trzeba rozbudzić. No na pewno państwa rozbudzę dobrą gitarą w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. No ale jeżeli ktoś chciałby z państwa teraz już przytulić się do poduszki, no to ja myślę, że bardzo w tym pomoże Hania Rani ze swojej ostatniej płyty. which has no words. It's 12 steep inside my hand. There's a place where we belong. It melts between. No piękna ta płyta, ostatnia płyta Hani Rani, naszej wspaniałej artystki, znanej już na całym świecie. Piękna ta płyta i powiem Państwu szczerze, że też przez chwilę zatęskniłem za poduszką, która czeka na mnie w domu, bo to taka przecież pora, ale to dopiero półmetek naszego dzisiejszego spotkania. Program Trzeci Polskiego Radia. Bo dosłownie sekundy dzielą nas od godziny drugiej. To jest program, gdzie Grabiek mówi dobranoc. Jeszcze przez 60 minut. I kolejna płyta ze znaczeniem